silniejszy wiatr. W Zakopanem 16 stopni, w Koszalinie i Ustce 18, w Augustowie 19, w Szczecinie i Krakowie 20, w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Poznaniu 21, a w Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Ten melodyjny głos należy do Becka. Teraz aby zabrzmi inny pan, zupełnie inny, od 5 tygodni na liście przebojów trójki. Olaf Deliglasow. Nawet myśli, że tak jest, to tylko dlatego, że jestem.

długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Za naszą młodość, z kości i krwi. Za naszą młodość, co z czasu krwi. Co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Słuchają Państwo Trójki, audycja Do Południa. W kraju rozpoczął się już zmierzch lata, natomiast pewne jest, że wielu z Państwa planuje swoje wakacje dopiero we wrześniu albo nawet później. No i tu w grę wchodzą na pewno wyjazdy w tropiki, a jednym z możliwych kierunków jest Tajlandia. Zawsze gorąco, zawsze plaże i relatywnie niedrogo. Egzotyka na całego, co przyciąga. Natomiast część z Państwa nie chciałaby, ażeby ta egzotyka wyszła do hotelu albo zaatakowała znienacka na spacerze. Bo przecież Tajlandia pełna jest dzikich zwierząt, które niebezpieczne być mogą. No i są też, nie zapominajmy, egzotyczne, niezbyt przyjemne choroby. Maciej Klimowicz w Tajlandii mieszka od 3,5 roku, założył tam rodzinę, pracuje w tajskiej gazecie, a swoje życie w tropikach opisuje na blogu Skok w Bok Blog. A więc, wakacje w Tajlandii. Bać się czy skupić się na wypoczynku? Oczywiście, że trzeba się skupić na wypoczynku i wyluzować, no bo nie codziennie człowiek ma okazję lecieć przez pół świata, żeby się prażyć na tropikalnej plaży, ale trzeba pamiętać o niezbędnej ochronie i przed wylotem do Tajlandii trzeba się zapoznać z listą niezbędnych szczepień, te szczepionki sobie szybko wykonać. Natomiast tutaj na miejscu raczej turysta nie będzie się cały czas oglądał przez ramię, czy go coś tam nie atakuje z tyłu. Nie czyha tutaj na turystów jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Tajlandia jest ciepłym krajem, więc wiadomo, że żyją tu różne żyjątka, które w ciepłych krajach lubią przebywać, ale jednocześnie jest krajem takim dość cywilizowanym. To niby jest ciągle kraj rozwijający się, ale jednocześnie jeden z tych najbardziej rozwiniętych wśród krajów rozwijających się. Więc jest już na swój sposób bardziej sterylny niż, powiedzmy, jakieś dżungle i tak dalej. Wszystko w zasadzie się zgadza, natomiast no, nie można zaprzeczyć, że w Tajlandii mieszkają właśnie te żyjątka i jest sporo zwierząt małych i dużych, które niekoniecznie mogą być miłe dla człowieka. Weźmy na to słonie, no bo w zoo to proszę bardzo, a na wolności? No więc ja czytałem o wypadkach z udziałem turystów, w których turyści byli tratowani przez słonie, zaatakowani przez tygrysa. Te wszystkie rzeczy się zdarzają, tylko że trzeba brać poprawkę na to, że Tajlandię odwiedza kilkadziesiąt milionów turystów rocznie, a taka historia jest jedna na rok lub na parę lat i jest oczywiście pokazana przez media, najbardziej wyeksponowana, no bo taka już jest rola mediów, więc takiemu przeciętnemu, statystycznemu turyście ze strony tych zwierząt grozi niewiele i najpewniej będzie je oglądał w bardzo kontrolowanych warunkach, albo w jakimś centrum dla słoni, albo w jakimś parku narodowym, powiedzmy z okna jeepa. Także ze strony słoni i tygrysów nic nam nie grozi. Dalej szybko rozmiar zwierząt spada i myślę, że wylądujemy już mniej więcej w psach i kotach, no więc tych psów i kotów tutaj jest sporo, zwłaszcza bezdomnych psów na ulicach. No i trzeba je omijać, w tym sensie, że taki pies może rzeczywiście jakieś choroby roznosić, jakąś ściekliznę i tak dalej, no ale to chyba na całym świecie trzeba ostrożnie po prostu z takimi zwierzętami. Jeszcze po drodze węże, okej. Węże, jest ich bardzo dużo w Tajlandii, bardzo dużo rodzajów, natomiast to nie jest tak, że tutaj wszędzie pełzają węże na każdej łące i na każdej ulicy. Rzeczywiście widziałem raz węża pełzającego po chodniku w Bangkoku, w ścisłym centrum Bangkoku. Mam to zresztą gdzieś na wideo, na blogu umieszczone. No ale wąż został spacyfikowany momentalnie przez Tajów, którzy są przyzwyczajeni do takiego widoku. Natomiast sam tak w codziennym życiu tutaj widziałem przez 3 lata może właśnie 3 węże i to z daleka. Ostatnio osiedle, na którym mieszkam, obiegła plotka na temat węża, który tutaj podobno zaatakował i zabił psa. Zazwyczaj to jest odwrotnie, to psy pozbywają się węży. Tym razem ten pies padł ofiarą jakiejś kobry czy innego jadowitego węża. I ja w takim napływie ostrożności skonsultowałem się z moimi sąsiadami i dostałem od nich worek żółtego proszku, który nie wiem dokładnie czym jest, ale podobno te węże odstrasza i po prostu obsypałem swój ogródek dookoła tym proszkiem i czuję się bezpieczniej. Nie to, żebym się wcześniej czuł jakoś specjalnie zagrożony. To nie to. A jak Państwo być może słyszeli dobrze, Maciej ma w domu małą córkę. No dobrze, były słonie, były węże, a co z tropikalnymi komarami, które spragnione krwi czekają tylko, żeby nas dopaść? Komarów są tu takie same chmary jak powiedzmy na wrocławskich krzykach latem czy wczesną jesienią, kiedy jest mokro. Z tą różnicą, że komary w Tajlandii roznoszą choroby, nie malarię. Malarii jest tutaj bardzo niewiele, wręcz w promilowych przypadkach i to w jakichś też znowu dalekich dżungli, gdzie turystów raczej nikt nie oświadczy. Natomiast roznoszą te komary inną chorobę, roznoszą dengę. To jest taka gorączka przypominająca grypę, która jeżeli dojdzie do komplikacji, może być bardzo niebezpieczna i dlatego przed komarami należy się tutaj chronić przy pomocy lokalnych środków przeciwko komarom. Jak ktoś ma pecha, no to oczywiście pierwszy komar, który na nim przysiądzie, sprzeda mu dengę i będzie jakiś tam problem, ale myślę, że jak się człowiek posmaruje kremem kupionym tutaj w pierwszym lepszym 7-Eleven i jak na noc zamknie okno w hotelu albo zasłoni łóżko moskitierą, to powinien być turysta bezpieczny. Ja żyję od 3 lat w Tajlandii. Myślę, że ugryzło mnie przez ten czas kilkaset komarów i ciągle mam się dobrze. I wszystko już wiadomo i musimy już powoli kończyć, bo chyba córka się dopomina uwagi. A kiedy jeszcze rozmawiałem z Maciejem, który na wyspie Phuket w Tajlandii pracuje w tajskiej gazecie, no nie mogłem nie zapytać, o czym teraz rozpisuje się lokalna prasa, co rozpala miejscową społeczność. My dzisiaj akurat wysyłamy gazetę do drukarni i na Phuket mamy te same problemy, które są w każdym chyba innym miejscu na ziemi, czyli ruch na ulicach, korupcja, właśnie nowy tunel otworzono pod główną drogą. Akurat w tym tygodniu żadnych egzotycznych wiadomości nie było, ani żadnego węża nikt nie schwytał. Bardzo zwykły, przeciętny tydzień na Phuket. Taka tropikalna nuda. Maciej Klimowicz od 3,5 roku, mieszkaniec Tajlandii, a więcej informacji od Macieja mogą znaleźć Państwo na blogu Skok w Bok Blog. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.

Są takie zjawiska, są takie rzeczy na tym US Padole, które dziwią, nawet jeżeli stykamy się z nimi po raz kolejny. Dziwią i nie można się temu zdziwieniu nie poddać. Słyszeli państwo może o Face Kini. To jest taka działalność plażowiczów w Chinach, która rozpoczęła się bodaj rok lub dwa lata temu. Wtedy to była nowość. W tej chwili to jest do pewnego stopnia codzienność. Chodzi o specyficzne podejście do ochrony skóry przed działaniami promieni słonecznych. To już nie jest tylko krem do opalania, ale to jest w zasadzie czapka na głowę, która z powodzeniem by mogła służyć włamywaczom, którzy chcieliby ukryć swoją tożsamość. Jeżeli chcą państwo dokładnie zobaczyć, jak to wygląda, a zapewniam, że ten widok pozostaje w głowie na długo i może być też powodem chyba do koszmarów sennych w nocy, to proszę zobaczyć i wpisać do wyszukiwarki internetowej Face Kini. Face jak twarz, po angielsku Kini jak końcówka do bikini. No i to wszystko będzie jasne. Teraz Indios Bravos i nomen omen, inny punkt widzenia. W tej piosence mam dobre skojarzenie z grupą Eurythmics. Zwolna zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnie 3 godziny były dla nas bardzo miłe. Mam nadzieję, że dla Państwa również. Przed 12 jeszcze powieść trójkowa, a jutro po 9 spotka się z Państwem Michał Nogaś, audycja z Sopotu. Paweł Drostek, dziękuję. Dobrego dnia. Fragment 18. Obudził mnie krzyk Nilsa. Wyskoczyłam z łóżka i zaczęłam szukać zapałek, bo w domu nad Arrowhead Lake nie było prądu. Gdy weszłam do jego pokoju z zapaloną lampką naftową, Greta już tam była. Trzymała Nilsa za przegub ręki i stukała nią o krawędź stolika nocnego. Miał w dłoni mały pistolet. Światło lampki padło na broń i na pudełko z amunicją, a po chwili również na jego śpiącą twarz z otwartymi niebieskimi oczami utkwionymi w oknie. Jakby coś miało tą drogą przybyć. Greta krzyczała, żeby się obudził, ale wyglądało na to, że on nie może, dopóki ona trzyma go za rękę. Dopiero gdy go puściła, pistolet upadł na podłogę i coś się cofnęło. Widziałam, jak Nils wraca, jak znów wypełnia się sobą. Dziwnie było patrzeć, jak ktoś ożywa w ten sposób. Jego krzyk stał się teraz piskliwym jęknięciem, które zamieniło się w chrapanie. Nie możemy go tak zostawić, szepnęła Greta. Ten sen może do niego wrócić. Nie śpię, powiedział Nils, przerzucając nogi przez brzeg łóżka. Dokąd idziesz? Muszę się czegoś napić. Odparł i jednym ruchem wstał, wyłowił pistolet spod łóżka i wcisnął rękę w kieszeń swojej chińskiej bonżurki. Wracaj, prosiła Greta. Położę się obok ciebie, szeptała, poklepując poduszkę. Cały czas trzymałam lampkę nad łóżkiem. Mówię przecież, że muszę się czegoś napić, krzyczał Nils. Zbiegł po schodach, a ona popędziła za nim. Podążałam za nimi z lampą naftową. W kominku w salonie tlił się jeszcze ogień. Nils uklęknął przed nim, zaczął dmuchać i dokładać drewna, aż ogień na nowo się rozpalił. Może ciemność go wystraszyła. Nalał nam wszystkim po wielkiej szklance whisky, zaciągnął pasek bonżurki i rozsiadł się przed kominkiem. Pił i wrzucał do ognia szyszki, które trzaskały i raz po raz pękały. Nasze drugie lato nad Arrowhead Lake było pełne nieszczęść. Filipiński kucharz oszalał i próbował nas otruć środkiem na chwasty, ale sos był nie do przełknięcia, więc nikt specjalnie się nie rozchorował. Potem Miss Sykes spadła z konia i złamała nos. Jeden z nowych koni przybyłych aż z Palm Springs poniósł ją, czarna klacz, na której wszyscy chcieliśmy jeździć i ciągnęliśmy losy. W sosnowym lesie budowano nowy dom. Tuż nad naszym hałasy przeszkadzały. Bolało nas, gdy wycinano kolejne drzewa. Chory lis położył się pod altaną, by tam umrzeć. Padało. Ciepły deszcz dzwonił o dach i tworzył wokół nas, siedzących na werandzie, kurtynę. Wilgoć sprawiła, że wiklinowe fotele przestały trzeszczeć. Gdy deszcz nie dawał za wygraną, przenosiliśmy się do środka i graliśmy w tryk-traka przed kominkiem. Teraz Nils klęczał przed nim i dorzucał drewna, aż w kominie zaczęło wyć i strzelać. Ale krzyczałeś, powiedziała Greta, przyciągając skórzany puf i siadając obok Nilsa. To był dość nieprzyjemny sen. Odezwał się Nils i wyciągnął w moją stronę szklankę, bym ją napełniła. Śnił mi się już wiele razy, ale teraz był gorszy niż zazwyczaj. Skąd w ogóle przychodzą sny? Czy ze mnie? Czy w środku jestem aż tak straszny? Przecież czasem śnią ci się ładne rzeczy, odparła Greta. Śnią mi się tylko brzydkie rzeczy, powiedział. Taki właśnie jestem. Taki się stałem, gdy mnie oddali. Oddali mnie do fabrykantki aniołków. Mówiłem wam? Ale nie umarłem. Nie mogłem. Nigdy ich nie odnalazłem, chociaż szukałem wszędzie. Ale w nocy ich widzę. Widzę ich plecy. Krzyczę, żeby stanęli. Ale wtedy zaczynają uciekać jak wystraszona zwierzyna. To mnie tak się boją. Nawet nie chcą na mnie patrzeć. Wtedy mam ochotę ich zabić. To ich miałeś zamiar zastrzelić? Ich? Może siebie? Albo ciebie? Albo nas wszystkich w ataku szaleństwa. Ha! Jak biedny Charlie. Gdyby chociaż raz się odwrócili, gdybym mógł ich zobaczyć. A może byłoby jeszcze gorzej? Jesteś synem dziwki z Kopenhagi, powiedział mi ojczym, gdy po raz ostatni zostałem wydalony ze szkoły. Dziwki i Alfonsa. Nigdy nie powinienem cię do siebie zabierać. A ja o niczym nie wiedziałem. Sądziłem, że jestem ich. Jesteś synem dziwki. Wynoś się z mojego domu. Biedny Nils. Ale ja byłem ślicznym chłopcem. To dlatego wzięli mnie do siebie, gdzie co noc słyszałem, jak ona krzyczy. Potem zabierali ją do szpitala i kilka razy zszywali. Tak wyglądało moje dzieciństwo. Nic dziwnego, że szukałem innego ojca. Czasem płynąłem statkiem do Kopenhagi i chodziłem po głównej ulicy i myślałem, może to jest mój ojciec. Stiller był za młody. Przez chwilę miałem nadzieję, że Hjalmar Bergman, bo niby dlaczego zajął się mną w taki sposób. Ale nie udało mi się zdobyć ojca. Wciąż miałem tylko matki. Uczyły mnie, jak oddychać, jak chodzić. Robiły wspaniałe jedzenie, dawały pieniądze i role. Jestem im wdzięczny za wszystko. Nienawidzę młodych kobiet. Nie mają w sobie czułości, nie potrafią dawać. Aż w końcu pojawiła się Lindę. Niosła wielki bukiet róż. Od tamtej pory zawsze widzę ją właśnie tak, z różami. W słońcu na Karla Wegen. Kochałem ją. Hjalmar powiedział, to ta. Wreszcie będziesz miał trochę spokoju i porządku w życiu. Prawdziwy dom. Ale Stiller się wściekł. Przyszedł do mnie i zaczął mnie bić. Wrzeszczał, że małżeństwo z dziewczyną z dobrego domu zniszczy całe moje życie. Mam zostać artystą. Zresztą jestem za młody. Jeśli tylko zachowam higienę, mam przed sobą 20 lat jako gwiazdor. Nie wiem, dlaczego go posłuchałem. Nie mam pojęcia. Dlaczego to było takie ważne? Ale wycofałem się. A Linda rozumiała. Była mądra. Nigdy nie wyszła za mąż. Cóż to za siła? Trzymała nas przy Stillerze. Nie wiem, odparła Greta. Ale wierzyłam we wszystko, co mówił. Wciąż wierzę, bo wszystko, co powiedział, spełniło się. Kiedy dyrektor MGM uświadomił mi, że jestem krową, której nie sposób filmować poniżej pępka, Stiller pokazał im, co potrafię. Sam trzymał kamerę i tłumaczył, jak mam się poruszać. Stań przy oknie, odsłoń firankę, odrzuć głowę do tyłu. Przedtem prawie nie istniałam. Nie wiedziałam, kim jestem. Pokazał mi, mnie samą. Patrzyłam na zdjęcia próbne i myślałam, a więc to ja. Zaistniałam. Ale potem nie wiedziałam, jak mam nadal istnieć. Może był jakiś inny sposób. To wciąż on reżyseruje. W ogóle nie słucham tego, co do mnie mówią. Chociaż być może mówią coś dobrego. Może powinnam posłuchać. Autopromocja. Literatura rosyjska i teatr rosyjski zostały zaproszone na tegoroczny festiwal Literacki Sopot. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o kulturalnych relacjach polsko-rosyjskich, nade wszystko w kontekście odwołania przez rząd Polski Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Naszymi gośćmi będą Agnieszka Lubomira Piotrowska, Joanna Wichowska, Jacek Hugo Bader oraz rosyjski dramatopisarz Mikołaj Kolada. Zapraszam dzisiaj po 21:00 do Klubu Trójki. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zyskaj premię w gorącej promocji Prowidenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Koniec sprawy Edwarda M. Łódzka policja nie znalazła dowodów na to, że polonijny biznesmen zlecił zabójstwo generała Papały. Prawie 1 000 000 złotych miała w torebce łotyszka napadnięta w Suwałkach. Sprawcy prawdopodobnie już wpadli w ręce litewskiej policji. 47 osób zatrzymanych po nocnych starciach w amerykańskim Ferguson. Od 10 dni trwają tam zamieszki na tle rasowym. Nie ma dowodów na to, że Edward M. podżegał do zabójstwa generała Marka Papały. Takie są wnioski ze śledztwa prowadzonego przez łódzką prokuraturę apelacyjną. Jej rzecznik Jarosław Szubert potwierdził, że postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Jak tłumaczył, śledczy mieli dostęp do danych telekomunikacyjnych, z których wynikało, że polonijny biznesmen nie kontaktował się z osobami podejrzanymi o zamordowanie byłego szefa policji. Informacje o takich kontaktach, do jakich miało dojść 2 miesiące przed śmiercią generała, przekazał jeden ze świadków. Rzecznik prokuratury zaprzeczał jednak, jakoby w uzasadnieniu decyzji śledczych znalazła się krytyka prokuratorów z Warszawy, którzy prowadzili śledztwo. Autor książki i filmu o zabójstwie generała Papały, Sylwester Latkowski, nie zostawia jednak na nich suchej nitki, ale zastrzega, Edward M. nie był aniołem. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, które powinny być właśnie sprawdzone przez prokuraturę, ma teraz umorzone. To nie jest anioł, to nie jest człowiek czysty. To jest człowiek, który też miał kontakt ze środowiskiem przestępczym. I jeśli chodzi o wątek Mazura, on powinien być zbadany w tym śledztwie. Tego nie można prokuraturze jakby zarzucać, że badała. Inna sprawa, że ustalili sobie tylko jedną wersję, inne pozostawili. Generał Marek Papała zginął 16 lat temu. Edward M. był formalnie podejrzany o to, że nakłaniał płatnego zabójcę Artura Zirajewskiego, pseudonim Iwan, do zamordowania byłego szefa policji, oferując za to $40 000. Gangster twierdził, że w latach 90. biznesmen szukał chętnego do przyjęcia takiego zlecenia. Biegły psycholog podważył jednak wiarygodność jego słów, a Zirajewski zmarł 7 lat temu na oddziale szpitalnym gdańskiego aresztu. Suwalska prokuratura szykuje się do wydania europejskiego nakazu aresztowania dla podejrzanych o napad w Suwałkach. Wszystko wskazuje na to, że poszukiwani mężczyźni zostali już zatrzymani na Litwie. Śledczy podejrzewają, że to właśnie oni w poniedziałek napadli na łotyszkę. Kobieta wybrała się ze znajomymi do pizzerii, mając w torebce prawie 1 000 000 złotych. Śledztwo prowadzone jest w sprawie rozboju na obywatelach z Łotwy, którzy przebywali w Suwałkach w interesach. Wśród nich była kobieta, która pobrała w banku 250 tysięcy euro na sfinalizowanie pewnego zakupu i gdy wybrali się wszyscy na kawę do pizzerii, zaatakowało ich dwóch młodych mężczyzn. Jeden uderzył kobietę w twarz i zabrał torebkę z pieniędzmi. Przedsiębiorcom nie udało się ich dogonić. Zastępca prokuratora rejonowego w Suwałkach Zbigniew Węgorowski mówi, iż są informacje o zatrzymaniu mężczyzn przez litewską policję. Śledczy weryfikują dowody i sprawdzają, czy to mogą być poszukiwani napastnicy. Jeśli tak, prokuratura wyda europejski nakaz aresztowania. Prokurator Węgorowski nie jest w stanie przewidzieć, kiedy młodzi mężczyźni będą mogli być przesłuchani w Suwałkach. Nie ma też na razie informacji, czy udało się odzyskać skradzione pieniądze. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. Mimo stanu wyjątkowego i godziny policyjnej, Ferguson w stanie Missouri nadal niespokojnie. W mieście od 10 dni trwają zamieszki, które wybuchły po zabiciu przez białego policjanta czarnoskórego nastolatka Michaela Browna. Jego śmierć lokalna czarna społeczność odebrała jako przestępstwo na tle rasowym. Po nocnych starciach policjanci zatrzymali 47 osób, odebrali też manifestantom 3 sztuki broni. Do Ferguson ma dziś przyjechać prokurator generalny, który zapowiedział wnikliwe śledztwo mające wyjaśnić wszystkie okoliczności śmierci nastolatka. A te okoliczności nie są jasne. Policja z Ferguson twierdzi, że Brown z kilkoma innymi nastolatkami szedł środkiem ulicy, a na zwróconą mu przez policjanta uwagę zareagował agresywnie. Natomiast świadkowie utrzymają, że policjant strzelał do nieuzbrojonego Browna, mimo że ten stał z rękami podniesionymi do góry. Zabytki już nie wystarczą. Branża turystyczna w Hiszpanii szuka sposobów na zwiększenie atrakcyjności wypoczynku w tym kraju. Co już wymyśliła? Na przykład wizyty z przewodnikiem na targu rybnym albo spacer z owcami po górach. Targi rybne działają w niemal wszystkich nadmorskich kurortach, jednak odpoczywający, często zagraniczni turyści rzadko tam zaglądają. W tym roku mogą zostać oprowadzeni po tych targach przez rybaków, a w kilku portach Costa Brawy, nieopodal Barcelony, organizowane są morskie wycieczki rybackimi kutrami. Smakosze wina mogą połączyć odpoczynek na plaży ze zwiedzaniem winnic. Niektóre oferują dodatkowe atrakcje, degustacje w zamkach, a nawet w opuszczonych kopalniach. Miłośnicy przyrody mają możliwość spędzenia dnia na obserwacji ptaków i w towarzystwie ornitologów. Ci zaś, którzy lubią góry, mogą paść owce na halach. Nowe atrakcje łączą rozrywkę z edukacją. Dzięki wycieczkom na targi i rejsom kutrami sprzedaż ryb w nadmorskich kurortach wzrosła o 20%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Popołudnie ma być pogodne, ale nie wszędzie. Nad morzem i od Małopolski po Podkarpacie i Lubelszczyznę możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu kraju także burze. Od 18 stopni nad Bałtykiem do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax.